musisz się martwić. Grino Vita Forte rozgrzewa. Jak smakuje? Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy środę, 15 dzień marca. Jest 8. Serwis Trójki przedstawiał Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Polska ofensywa dyplomatyczna. W Warszawie spotkanie premierów Polski, Łotwy i Islandii. Bachmut będzie się bronił do końca. Ukraińcy wzmacniają obronę oblężonego miasta. To wynik agresji osób związanych z opozycją. Tak, atak na biuro poselskie ministra obrony komentuje w Polskim Radiu wiceszef MSWiA. Skutki wojny na Ukrainie. Głównym tematem spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z szefami rządów Łotwy i Islandii w Warszawie. To kontynuacja polskiej ofensywy dyplomatycznej, która ma uświadomić naszym partnerom, jak negatywnie polityka Kremla wpływa na globalne procesy, chociażby te związane z cenami na rynku surowców. Relacja Agnieszki Drążkiewicz. Wizyty premierów Łotwy i Islandii w Warszawie to element ofensywy politycznej, jaką od wielu tygodni prowadzą polskie władze. Zabiegi mające na celu uświadamianie naszych międzynarodowych partnerów co do wojny na Ukrainie i jej negatywnych skutków dla polityki globalnej prowadzą prezydent, szef rządu oraz szef polskiej dyplomacji. Prowadzimy naszą ofensywę, która ma na celu uświadamianie w różnych zakątkach świata, co dzieje się tutaj w naszym regionie. Na czym polega charakter barbarzyńskiej agresji rosyjskiej? Dlaczego od tego, jak zareagujemy na tą agresję, tak dużo zależy. Zależy bezpieczeństwo i stabilność nie tylko Polski, ale całej Europy. Mówił premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu dodał, że co prawda państwom bałtyckim nie musimy tłumaczyć powagi sytuacji, ale już krajom dalej położonym od Ukrainy jak najbardziej. Dlatego też szef MSZ Zbigniew Rau jest obecnie w Korei Południowej, skąd poleci również do Wietnamu. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Walka o Bachmut będzie trwała do ostatniego żołnierza. Całe dowództwo opowiada się za wzmocnieniem oblężonego miasta, powiedział prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski mówił o wnioskach ze spotkania wojskowego sztabu. Jest jasne stanowisko całego sztabu, aby ten kierunek wzmocnić i wyrządzić okupantowi jak największe szkody. Cały czas rozmawiamy o zaopatrzeniu w amunicję i broń. Nieustannie współpracujemy z naszymi partnerami, aby zwiększyć presję wywieraną na Rosję. Rosjanie próbują zdobyć Bachmut od 8 miesięcy. To tu obecnie toczą się najcięższe walki na ukraińskim froncie. Nowelizacja kodeksu wprowadza istotne zmiany do procesu wyborczego. Jedną z nich jest uruchomienie cyfrowego rejestru wyborców, co znacznie ułatwi przygotowanie wyborów, mówi prezes Rządowego Centrum Legislacji Krzysztof Szczucki. Gość radiowej Trójki wskazał również na profrekwencyjny charakter ustawy oraz na zwiększenie obywatelskiej kontroli nad wyborami. Profrekwencyjne, czyli więcej obwodowych komisji wyborczych, możliwość skorzystania z transportu tam, gdzie go nie ma, zwłaszcza w przypadku seniorów i osób z niepełnosprawnościami i w końcu kontrola, możliwość nagrywania przez cały dzień przez mężów zaufania tego, co w lokalu obwodowej komisji wyborczej się dzieje. Nowelizacja kodeksu wyborczego przewiduje utworzenie centralnego rejestru wyborców i zwiększa rolę mężów zaufania. Nakłada też na władze gmin wiejskich obowiązek zapewnienia bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego, jeśli w gminie nie funkcjonuje transport publiczny. Nieznani sprawcy w Legionowie obrzucili kamieniami biuro poselskie wicepremiera i ministra obrony Mariusza Błaszczaka. To wynik agresji osób związanych z opozycją, mówił w programie pierwszym Polskiego Radia wiceszef MSWiA Maciej Wąsik. Dużo większa agresja po stronie zwolenników opozycji niż po stronie zwolenników rządzącej Prawa i Sprawiedliwości. To nawet badania ośrodków akademickich o tym mówią. Niemniej jednak każdą tego typu agresję trzeba potępić. Czy jest to biuro Mariusza Błaszczaka, czy jest to biuro posła opozycji. Nie wolno takich rzeczy robić, nie wolno takich rzeczy tolerować. Policja polska będzie ścigała z całą surowością tych sprawców. Policja poinformowała, że otrzymała informację o zdarzeniu wczoraj po godzinie 18:00. W chwili zdarzenia w środku nikogo nie było. Prezydent Joe Biden zdecydował o zaostrzeniu przepisów dotyczących sprzedaży broni palnej. Nowe prawo wzmacnia kontrolę nad nabywcami broni poprzez ściślejsze sprawdzanie ich przeszłości kryminalnej. Rozszerza też federalne wsparcie dla stanowych ustaw. Mają one na celu powstrzymanie sprzedaży broni osobom uznanym za niebezpieczne. Umożliwiają też policji w uzasadnionych przypadkach konfiskatę broni. Biały Dom uznał zarządzenie w sprawie broni za najbardziej kompleksowy akt polityczny, jaki prezydent może wprowadzić bez zgody Kongresu. Narażali życie własne, by ocalić przed zagładą czterech Żydów. 80 lat temu w siedliskach w Małopolsce Niemcy wymordowali rodzinę Baranków i czterech mężczyzn, których ukrywali. W 2012 roku pięcioosobowa rodzina Baranków została pośmiertnie uhonorowana medalami Sprawiedliwy wśród Narodów Świata za bezinteresowną pomoc okazaną Żydom podczas II wojny światowej. Relacja Przemysława Lisa. Za ukrywanie Żydów groziła kara śmierci. Krewna rodziny Baranków, Emilia Śliwoń, podkreślała, że Wincenty Baranek zdawał sobie sprawę z tego zagrożenia. Jak poszedł do kościoła, to nawet czapki nie zdjął. Nieprawdopodobne, żeby on tak wierzący nie zdjął czapki w kościele. Zamyślony, często przechodził, nie zauważał ludzi. To było właśnie już w tym okresie, kiedy ci Żydzi tutaj przebywali. Rano 15 marca przed dom Baranków zajechała furmanka z funkcjonariusza policji składającej się głównie z Volksdeutschów. Niemcy przeszukali zabudowania i wywlekli czterech mężczyzn. Po zamordowaniu Żydów zastrzelili też ukrywającą ich rodzinę. Przemysław Lis, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Karolina Kozińska i Romuald Wójcik, bardzo dziękujemy za te informacje. Dzisiaj możemy spodziewać się chmur i nawet opadów śniegu, a także deszczu ze śniegiem. Na termometrach na ogół od 4 do 7 stopni Celsjusza, tylko w górach około 1 na plusie. Wiatr umiarkowany i dość silny. Na południu początkowo w porywach do 60 km na godzinę, a w górach nawet do 70. Kierunek wiatru zachodni lub północno-zachodni. Trójka. Program trzeci. Trzecia godzina, czyli trzecie okrążenie. Bardzo czekałem na to, powiem panu. Pora na trójkę. Karol, na to trzecie okrążenie. I Radosław Nałęcz, witamy państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj o czarnych charakterach, o ciemnych postaciach filmu, ale także i bajek na przykład, bo pojawią się i takie. To wszystko na podstawie takiego zestawienia, które ma już 20 lat. Jurorzy, Amerykanie, stworzyli taką listę czarnych charakterów. No a my dzisiaj do tej listy dokładamy też swoje postaci. Na naszym polskim podwórku to top, to jest Szpieg Skrajnych Deszczowców. Niewątpliwie najczarniejszym charakterem jest zawsze ubrany na czarno Caramba, tajemniczy Don Pedro z przygód Baltazara Gąbki. No, tak wiadomo. Caramba. Nie mogło go zabraknąć, ale też jest taka postać, postać kojota z pewnej bajki. Czyli oczywiście Struś Pędziwiator się pojawił. Boże, ile ja się naoglądałem tego Strusia, to wspaniała była postać, proszę pana. A ile się pan razy naoglądał tego serialu? Brunner oczywiście wiadomo, tak? Czarny charakter. Tego nawet się dało lubić, prawda? I to jest właśnie tragiczne. No właśnie, ten serial. Czyli stawka większa niż życie. Dobrze pamiętam. Ja to pamiętam, chyba w wakacje to było puszczane, albo w ferie, jak jechało się do babci. Rano, zanim spotkanie tam z kumplami, około 10 na boisku, to po śniadaniu się oglądało. I oczywiście ten cytat, stawkę, który musi się pojawić. Takie sztuczki nie ze mną, Brunner. Proszę państwa, 2 2 7 3 jeszcze mamy odrobinę czasu w poranku, więc śmiało można do nas przekręcić. Na Facebooku też sporo się dzieje. Bardzo dużo propozycji. Jest między innymi Al Pacino, Człowiek z blizną, jest Jan Nowicki w Wielkim Myszu, Marlon Brando z Ojca Chrzestnego. Jest też z gry Silent Hill Boogeyman, ale to też chyba tytuł, który się doczekał ekranizacji, z tego co pamiętam. Jest również Lord Voldemort z Harry'ego Pottera i o tym państwo piszecie na stronie Trójki, na naszym fanpage'u Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Człowiek z blizną, 1932 rok, Antonio Tony Camonte, Paul Mooney, który zagrał tę postać. Znajduje się także na tej liście, którą dzisiaj państwu, o której mówimy, na miejscu 47. No ale jest jeszcze kilka sylwetek, o których warto byłoby powiedzieć, chociażby ze Szklanej Pułapki Hans Gruber. Także jest na tej liście. Cake by the Ocean to na początek tej godziny będzie dynamicznie i bardzo pięknie. To waste time with the masterpiece. You should be rolling with me. You should be rolling with me. You're a real life fantasy. You're a real life fantasy. But you're moving so carefully. Let's start living dangerously. Talk to me, baby. face down with the masterpiece. You should be rolling me, you should be rolling me. You're a real life fantasy, you're a real life fantasy. But you're moving so carefully, let's start living dangerously. Whoa. Ocean w trójce na 12 minut po godzinie 8. Zakopaliśmy się na chwilę w rolkach, ale także na innych aplikacjach internetowych, w których no, sporo się dzieje. Niemal co jeden scroll to coś ciekawego, ale i coś niebezpiecznego. Zgadza się, ponieważ właśnie przeglądając sobie te rolki, przeglądając sobie TikToka, możemy trafić na taki szkodliwy trend, przed którym ostrzegają eksperci. Internetowi twórcy za pomocą wątpliwej wiarygodności testów sprawdzają, czy cierpią użytkownicy na zaburzenie nadpobudliwości psychoruchowej, znanej powszechnie jako ADHD. Właśnie jeden z najpopularniejszych opiera się na rozpoznaniu w tym samym czasie dwóch popularnych piosenek. Odróżnienie ich i wskazanie tytułów ma być równoznaczne z ADHD. Jedni mówią mashup, prawda? A inni mówią, nie, proszę pana, okazało mi się, że wszyscy to mamy, no. Tak jest, no. W radiu, gdyby to państwo usłyszeli normalnie, to pewnie byłby to jakiś błąd na emisji, prawda? Ale jeszcze inny test, wracając do tematu, polega na obserwowaniu środkowej kropki na obracającej się planszy. To też można znaleźć w rolkach TikTokowych. Jeśli po kilku sekundach nie przestaniemy widzieć pozostałych kropek, ma to oznaczać, że nie potrafimy się skupić i tym samym możemy mieć ADHD. Proszę państwa, zdaniem specjalistów, ale także tych, którzy mają trochę oleju w głowie, zdecydowana większość tych testów, czy tych pseudotestów, no nijak się ma do prawdziwej, obiektywnej diagnozy. Eksperci nie są już jednak tak krytyczni wobec pojawiających się w sieci playlist z muzyką dla osób, które borykają się z ADHD. To jest zupełnie inna już sprawa, która może nieco pomóc ostudzić, czy też uspokoić pewien temperament. Ale jednak należy pamiętać, że takie dźwięki jak ten, który gdzieś tam w tle już teraz się pojawia, nie zastąpią profesjonalnej terapii, mogą jednak nieco zmniejszyć nieprzyjemne objawy tego zaburzenia. Zginaliśmy sobie myśli nawzajem. Zniszczyłem całą prawdę, cały porządek. Straszyliśmy siebie karą i wiecznym sądem. We'll be right back. może tak wszystko zmienić. Pocałuj mnie teraz proszę i rozpal wszystko to, co w sobie noszę. Pocałuj mnie teraz tak gorąco. Nie przejmuj się, nie obawiaj, że spalisz mnie. Całować chciałbym twoje ręce i szyję. Pragnęłaś tego, czego nigdy nie zrobiłem. Zamówiliśmy sobie najgorsze chwile. Ty nie słuchałaś, ja nigdy nie mówiłem. A może tak wszystko zmienić. Pocałuj mnie teraz tak gorąco. Nie przejmuj się, nie obawiaj, że spalisz mnie. Dlaczego ty to robisz? Robisz wszystko, żeby zniszczyć coś na zawsze. Przecież widzę, jak na mnie patrzysz i widzę łzy. Pocałuj mnie teraz proszę i rozpal wszystko to, co w sobie noszę. Pocałuj mnie teraz tak gorąco. Obawiaj, że spalisz mnie. Demona wprowadziła nas w bardzo przyjemny stan. Ostatni pocałunek w Trójce na 18 minut po godzinie 8, ale to jeszcze nie nasze ostatnie słowo. Popłynęło przepięknie. Zgadza się. Mamy jeszcze taką przypominajkę, taką też polecankę, jeżeli już szukamy słów, takich mięciutkich słów, prawda? Natomiast warto pamiętać o tym, że trasa koncertowa Katie Melua będzie po Polsce. Artystka jeździć, grać, śpiewać dla państwa, a my jesteśmy patronem tej trasy i mamy dla państwa bilety. Tak, warto słuchać Trójki cały czas, a te bilety na koncert pojawią się już w piątek po godzinie 19 w liście Przebojów Trójki. Tomek Miara będzie miał dla państwa te zaproszenia. Katie Melua zagra 11 kwietnia w Warszawie, 12 kwietnia w Gdyni, a 14 we Wrocławiu. Kto jest wielkim fanem Katie Melua? Ręka do góry. No właśnie, to koniecznie w piątek po 19 muszą być państwo razem z nami, bo wtedy pierwsze bilety do rozdania na partię pierwszych wydarzeń koncertowych Katie Melua w naszym kraju. Proszę pamiętać o liście, proszę głosować. Zbliżamy się do 50. notowania, także w piątek będzie wyjątkowo po godzinie 19. Gorąco, chciałem powiedzieć. A za chwilę też będzie, proszę pana, gorąco na liście, bo spoglądam na ten utwór, bije na głowę wszystkie listy w kraju i za granicą. Myślę, że fani tego utworu teraz się ucieszą, mogą zrobić głośniej. Miley Cyrus. Wiedzą państwo dokładnie, o jaki numer chodzi. We were good, we were gone. Kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you. I didn't wanna lie. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers.

Lewica powinna rozliczyć się z przeszłością swojego ugrupowania, powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Maciej Wąsik odniósł się w ten sposób do informacji dotyczących małżeństwa Andrzeja i Ilonty Gontarczyków, którzy jako tajni współpracownicy SB mieli inwigilować księdza Franciszka Blachnickiego przed jego śmiercią. Założyciel ruchu Światło Życie został zamordowany w 1987 roku w Niemczech. Wysłano tam ekipę tajnych współpracowników, którzy najprawdopodobniej oni doprowadzili do tego, bo on umarł po ich wizycie u siebie. Trzeba także powiedzieć o tych osobach, które pojechały do księdza Blachnickiego, które były tajnymi współpracownikami. Jedna z nich do dziś pojawia się na wiecach Komitetu Obrony Demokracji w towarzystwie polityków opozycji po powrocie do Polski. Pierwsza jej praca to SDRP, Socjaldemokracja Rzeczpospolitej Polskiej, czyli następczyni PZPR i poprzedniczka SLD i obecnej Lewicy. Według prokuratury i IPN do śmierci księdza Blachnickiego miało dojść w wyniku otrucia. Po roku już wiemy, członkostwo w NATO chroni Polskę przed ewentualną rosyjską agresją, powiedział w rozmowie z korespondentem Polskiego Radia szef brytyjskiej dyplomacji. Polskie uczestnictwo w NATO odgrywa ogromną rolę w utrzymaniu brytyjskiego bezpieczeństwa. Jesteśmy przekonani, że w zamian członkostwo OBO ma kluczowe znaczenie w udaremnieniu agresji na wasz kraj. James Cleverly przyznał w rozmowie z Adamem Dąbrowskim, że wojna za naszą wschodnią granicą może jeszcze długo potrwać. Stąd niedawna decyzja, by zasilić budżet brytyjskiej armii dodatkowymi 5 miliardami funtów. 17 osób zatrzymano w sprawie wyłudzeń VAT. Zorganizowana grupa przestępcza wystawiała tak zwane puste faktury, przez które Skarb Państwa stracił 150 milionów złotych. Zatrzymania są kolejnym etapem śledztwa, w którym zarzuty usłyszało już 330 podejrzanych. Ostatnie zatrzymania miały miejsce na terenie województw pomorskiego, mazowieckiego, małopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Śledczy podejrzewają zatrzymanych o wystawianie faktur na fikcyjne zakupy towaru lub usług, dzięki którym kolejne firmy nie płaciły VAT. W zachodniopomorskim Wydziale Prokuratury Krajowej postawiono zatrzymanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzenia podatków, wystawiania i przyjmowania nierzetelnych faktur, a także prania pieniędzy. Podejrzanym grozi do 15 lat więzienia. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Kolejne wiadomości w Trójce Dziewiątej. A serwis o 8.30 uzupełniamy o wieści sportowe. Dariusz Urbanowicz. Piękny poranek dla kibiców. Jednych ucieszyło 29 punktów Jeremiego Sochana w wygranym 132-114 meczu San Antonio Spurs z Orlando Magic. Inni już szykują się na ćwierćfinały w Indian Wells. Iga Świątek po niespełna półtorej godzinie na korcie pozbawiła złudzeń triumfatorkę US Open 2021 Emme Raducanu. Brytyjka została bezwarunkowo zdominowana 6-3 i 6-1. Na trybunach kortu głównego nie zabrakło polskich kibiców. Zresztą na całym świecie sympatycy tenisa fantastycznie reagują na Igę. It's amazing. It's... To świetna sprawa. It's more and more love. Z roku na rok odczuwam coraz więcej miłości ze strony kibiców. Cieszy mnie, że zmierza to w tym kierunku, bo ja gram również dla fanów i chcę im demonstrować najlepszy możliwy tenis. Oni również bardzo mnie motywują. Cieszę się, że mogłem tu zagrać i to całkiem nieźle. Cieszę się, że wam się podobało. I'm pretty glad that you like it, guys. Powiedziała po meczu Iga. O półfinał zagra z Soraną Kirsteon z Rumunii, która dość niespodziewanie wyeliminowała francuskę Caroline Garcia. W pozostałych ćwierćfinałach Muchowa z Rybakiną, Sakkari z Kwitową i Goff z Sabalenką. W czołowej ósemce turnieju deblowego jest już również Magda Linette, która w tym turnieju gra w parze z Katy McNallin. Polka i Amerykanka zagrają teraz z Japonkami. Efektowne zwycięstwo Manchesteru City. Wczoraj The Citizens zapewnili sobie awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, gromiąc RB Lipsk 7-0. 5 bramek zdobył norweski napastnik Erling Haaland. Po trafieniu dodali również Gundogan i Kevin De Bruyne. Bez bramek w starciu FC Porto z Interem Mediolan, a o awansie Racuri przesądził gol sprzed tygodnia. Środowym hitem mecz Realu Madryt z Liverpoolem, równolegle Napoli z Piotrem Zielińskim i Bartoszem Bereszyńskim, zagra z Eintrachtem Frankfurt. Zgodnym zdaniem włoskich ekspertów i sportowych mediów, tylko kataklizm może przeszkodzić Napoli w awansie do ćwierćfinału. Jeśli tak się stanie, będzie to dla klubu chwila historyczna. Tak daleko w europejskich pucharach Napoli nigdy nie dotarło. Nawet gdy w drużynie grał otaczany do dziś w Neapolu boską czcią geniusz futbolu Maradona. 2,5 roku temu, po śmierci gwiazdora, władze miejskie postanowiły zmienić nazwę stadionu poświęconego apostołowi Pawłowi na stadion Diego Armando Maradony. Trener Spalletti, pytany o mecz z Eintrachtem, był w nastroju filozoficznym. Powiedział, że wszyscy w Neapolu patrzą w niebo i wyglądają gwiazdy sukcesu. Tutti desideriamo quello, tutti. Wszyscy o tym marzymy, wszyscy. Zrobimy wszystko, by tam dotrzeć, ale po drodze czekają nas mecze, które trzeba rozegrać na ziemi. Potrzeba siły charakteru, powtarzalności i przekonania, że jesteśmy dobrym, twardym zespołem. Wtedy wszystko będzie łatwiejsze. Essere squadra tosta e poi diventa tutto più facile. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Liga Mistrzów UEFA tradycyjnie o 21:00. A w Lidze Mistrzyń siatkarek już ćwierćfinały. Siatkarki Developresu Rzeszów przegrały pierwsze spotkanie z Eczybaszi Stambuł 1-3. Rewanż w przyszłym tygodniu w Stambule. Nasi skoczkowie zaniżyli nieco loty w Rower. W norweskim turnieju wczoraj najlepiej z naszych skakał Kamil Stoch, 15 miejsce. Dawid Kubacki był 19. Pozostali w 3. i 4. dziesiątce. Mówi reprezentant, były reprezentant kraju Łukasz Rutkowski. Była minimalna ta różnica, ale uważałem, że ciężko będzie Dawidowi. Z racji tego też widziałem, jaki poziom prezentował Granerud. Ale no teraz to mu będzie bardzo ciężko. Myślę, że dziś mogę powiedzieć, że Granerud jest zwycięzcą. Na koniec hokej na lodzie i remis w serii GKS-u Katowice z Krakowią 2-2. Wczoraj Gieksa wygrała 3-1, mimo że to pasy prowadziły 1-0. Niewykorzystane sytuacje się mszczą. Damian Kapica. W pierwszej tercji stworzyliśmy tyle sytuacji, że ten mecz powinniśmy zamknąć i tak naprawdę dwie następne tercje powinniśmy po prostu kontrolować grę. Byliśmy nieskuteczni i tego zabrakło później. Gieksa strzeliła gola na 1-1 i poczuli, że mogą walczyć. Kolejny mecz, mecz numer 5 w piątek. Sport w Trójce wróci o 15:30. No dobrze, Darku, to jeszcze ten temat tych bohaterów, czarnych bohaterów w świecie sportu, coś ci się przypomniało podobno? W świecie sportu nie, ale myślę, że nie zna życia ten, ktoś się nie bał golarza Filipa z Akademii Pana Kleksa. No tak, jest ten gagatka faktycznie zabrakło nam na liście. To ci wpadł do głowy, fajne. Dariusz Urbanowicz, dziękujemy. Dzięki. Sporo chmur i opady śniegu i deszczu ze śniegiem na termometrach od 4 do 7 stopni, chłodniej niż wczoraj, ale zdaniem synoptyków to potrwa kilka dni i znów wrócą temperatury w okolicach 15 stopni. Na razie w górach najchłodniej tylko jeden na plusie. Wiatr umiarkowany i dość silny w porywach do 70 km na godzinę. Tak będzie w górach, a nieco w centrum i na południu kraju o 10 km wolniej. Trójka. Program trzeci. Golarz Filip. No nie mogło go zabraknąć, ale jest jeszcze jeden szwarc charakter. Dobrze, już tak powiem. Ma na imię Stanisław, ale to za moment. Apeluję, żebyście Państwo przypomnieli postać najbardziej wyrazistą, chyba jeżeli chodzi o czarny charakter, mimo że z serialu przed wielu, wielu lat emitowanego w Polsce pod tytułem Pogoda dla bogaczy, a czarny charakter nazywał się Falconetti. Moim zdecydowanym faworytem, takim numer jeden, to jest Stanisław Anioł z Alternatyw 4. Pozostali to przy nim to dosłownie jak wiedeński kur chłopięcy, także no, bezapelacyjnie Stanisław Anioł. No właśnie, Stanisław Anioł. Stanisław chciał dobrze. Tak, oczywiście. Słuchaj, wielu tych bohaterów, o których dzisiaj mówimy, chciało dobrze, tylko im niedobrze wychodziło. A wyszło jak zawsze, prawda? Proszę Państwa, 2 2 7 3 to numer telefonu do nas. Może jeszcze jakaś gwiazda z czarnym charakterem się pojawi w programie, a my powoli zmierzamy w kierunku salonu politycznego Trójki, ten już niebawem na naszej antenie. Ralf Kamiński biegnie razem ze mną i to właściwie jest ostatni akord, jeżeli chodzi o nasze spotkanie, czyli 6:45. To jest ten czas, kiedy słuchacie Państwo programu Pora na Trójkę. Pora ruszyć do dalszych obowiązków, ale także podziękować za spotkanie podczas dzisiejszej audycji. Mam jeszcze jedną postać, która mi się przypomniała, to Dario ze Ślepnąco Ci Świateł. To była faktycznie super. Taka postać, która sprawiała, no, że pojawiają się ciarki na skórze, chociaż niby taki sympatyczny, bo on tę herbatkę z cytrynką, ale bez cukru. Tak to właśnie wyglądało w serialu, ale też w książce. Dziękujemy pięknie za pobudkę. Małgorzata Łukowska program przygotowała, realizacja Anna Regulska, telefon odbierał Bartosz Bielecki. Mówili do Państwa Karol Gnat i Radosław Nałęcz. My słyszymy się jutro po godzinie 6:00, a już teraz czas na Salon Polityczny Trójki i Beata Michniewicz. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, naszym gościem jest Szymon Szynkowski-Welsenk, minister do spraw Unii Europejskiej. Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu. Panie ministrze, pan też jest nie tylko ministrem, ale posłem. Czy pana biuro poselskie było kiedyś przedmiotem ataku? W dodatku posłem z Poznania. Tak, i staram się też regularnie te obowiązki poselskie w Poznaniu pełnić i bywać. Tak, niestety tak, w przeszłości, w 2021 roku, bodaj na wiosnę, rzeczywiście taki atak, no, fizyczny, w sensie szkód na biurze, zamalowania wulgarnymi napisami tablicy, zamalowania drzwi miał miejsce. I czy sprawcy zostali wtedy wykryci, czy nie? Nieznani sprawcy. Nie, wówczas sprawcy z tego, co pamiętam, nie zostali ustaleni. Ale pan myśli, z czego to wynika? Bo to jest moim zdaniem dosyć absurdalne, ponieważ zazwyczaj w takim odbiorze społecznym może to iść na konto, jeśli nie chuliganów, no to jakiejś inspiracji ze strony opozycji, co jest absurdalne, ponieważ to nikomu nie służy. Znaczy, wie pani, nie wiem, czy opozycji to służy, czy nie służy. Prawdą jest jednak to, że opozycja w tej chwili eskaluje emocje społeczne. Jest to jakiś pomysł na wybory wobec braku propozycji merytorycznych i efektem ubocznym tej eskalacji emocji społecznych są właśnie też między innymi takie wydarzenia, bo niektórzy ludzie zradykalizowani, nakręceni w emocjach, no, dają tym emocjom upust właśnie w taki sposób, więc tutaj niestety też ta eskalacja emocji czyniona przez opozycję do tego się przysłuża. Panie ministrze, Polska krytykuje Szwecję kierującą teraz pracami Unii Europejskiej za bezczynność w sprawie sankcji wobec Białorusi. Tę sprawę ma poruszyć dzisiaj ambasador Polski przy Unii Andrzej Sadoś na spotkaniu właśnie przedstawicieli państw Unii w Brukseli. Czy według pana to jest zwykła opieszałość, czy jest jakieś drugie dno, że Szwecja jakoś tą sprawą się do tej pory nie zajęła? Sprawa sankcji jest sprawą, która jest jednym z naszych priorytetów, naszych działań w Brukseli. Ostatni 10. koszyk sankcyjny to Polska właśnie była tym krajem, który do końca negocjacji jako ostatni kraj domagał się jeszcze dalej idących sankcji. Udało nam się tutaj pewne sukcesy w tej sprawie uzyskać. Ten koszyk 10. sankcyjny jest ambitny, ale przy tej okazji uzyskaliśmy deklarację, że pakiet sankcji dotyczący Białorusi zostanie szybko dostosowany do tych sankcji rosyjskich. Natomiast ta deklaracja od dłuższego czasu, od kilkunastu tygodni, ona nie jest realizowana i to oczywiście jest zaniedbanie. No, pytamy o to nieustannie zarówno szwedzką prezydencję, jak i tych, którzy po drodze, no, ten proces hamują. Odpowiedź na to pytanie... Panie ministrze, kto hamuje? Są kraje, które ten proces hamują. Które kraje? Nie mówimy zawsze bardzo szczegółowo o specyfice rozmów i negocjacji, po to też, żeby na koniec uzyskać efekt. Z jakich powodów ktoś tam naciska na hamulec w tej sprawie? Czasami jest tak, że dany kraj ma jakiś istotny interes gospodarczy związany z importem czy eksportem danego produktu. No i wówczas, że tak powiem, jeżeli ma to przełożenie rzeczywiście istotne na budżet państwa czy sytuację gospodarczą, no to wówczas taki kraj bardzo często pracę spowalnia czy też składa jakieś dodatkowe postulaty. To sprawia, że czasami te dyskusje są trudne, ale na koniec efekty tych dyskusji najczęściej są satysfakcjonujące. W związku z tym ja jestem w tej sprawie umiarkowanym optymistą. Dzisiaj będzie ambasador spotykał się w ramach spotkania tak zwanego Koreperu ze swoimi odpowiednikami. Będzie twardo te sprawy stawiał. A jakich sankcji wobec Białorusi domaga się Polska? te zasadnicze elementy w tej chwili, o których rozmawiamy, to jest kwestia eksportu samochodów i części samochodowych po to, żeby Rosja nie mogła przez Białoruś obchodzić nałożonych sankcji i import mebli. To są te dwie kategorie w tej chwili, które szczególnie zwracamy uwagę. A czy widzi pan jakąś perspektywę uwolnienia Andrzeja Poczobuta? Podejmujemy oczywiście cały czas działania w tej sprawie, natomiast możliwości są niezwykle ograniczone. My praktycznie nie mamy już służb konsularnych. No i oczywiście uniewinnienia pozostałych działaczy. Praktycznie nie mamy służb konsularnych na Białorusi, więc staramy się tą sprawę umiędzynarodowić, żeby rzucić światło opinii publicznej europejskiej i liderów europejskich na tą sprawę, więc podnosimy ją na różnych forach. Między innymi w marcu będzie spotkanie Rady Europejskiej. Będzie to też okazja do tego, żeby tą sprawę tam podnosić. Wczoraj w Parlamencie Europejskim odbyła się konferencja na rzecz uwolnienia więźniów politycznych w Rosji, ale także w pozostałych krajach obozu postsowieckiego, tam gdzie ci więźniowie polityczni są. Parlament Europejski miał podjąć, nie wiem czy podjął, czy dopiero podejmuje taką rezolucję w sprawie więźniów politycznych. Czy to wszystko ma sens według pana? Taki nacisk, bardziej moralny. Oczywiście, że ma sens, bo działania polityczne i umiędzynarodowianie tej sprawy sprawiają, że ona nie jest już sprawą dwustronną, tylko ona jest sprawą, z którą Białoruś ma problem w relacjach ze wszystkimi państwami Unii Europejskiej. I tego rodzaju presja ma sens. Ona oczywiście krótkoterminowo nie przynosi takich natychmiastowych, satysfakcjonujących rezultatów, bo mamy do czynienia z reżimem białoruskim. Natomiast długofalowo, jeżeli jest to przedmiot agendy rozmów liderów innych państw z przedstawicielami władz białoruskich, no to sprawia, że oczywiście Białoruś musi tą sprawę traktować już nie jako sprawę dwustronną, ale sprawę, która jest istotnym tematem na agendzie rozmów ze wszystkimi państwami Unii. To jeszcze, jeśli już mówimy o sensie, to chciałam zapytać o sens sankcji i dotychczasowe rezultaty. Dzisiaj na pierwszej stronie Rzeczpospolitej czytamy, że Rosja przetrwała sankcje i właściwie Unia Europejska już w sprawie sankcji wobec Rosji dochodzi do ściany. A rezultaty są skromniejsze niż byśmy tego oczekiwali. Nie, ja tak na to nie patrzę. Ten 10. pakiet sankcyjny jest jednak pakietem ambitnym. Życzylibyśmy sobie, żeby on był jeszcze ambitniejszy, ale będziemy to uwzględniać w pracach nad kolejnym pakietem sankcyjnym. Tam jest bardzo dużo nowych rozwiązań w stosunku do produktów podwójnego zastosowania, w stosunku do takich istotnych produktów. Asfalt, masy bitumiczne, ale oczywiście jest jeszcze pole w tej chwili do pewnego zaostrzenia i na pewno będziemy to pole zagospodarowywać. Czy szczyt przyszłotygodniowy to będzie szczyt decyzji w sprawie sankcji wobec Białorusi czy wobec Rosji kolejnych? Mamy taką głęboką nadzieję. Też przyszły tydzień to jest posiedzenie Rady Europejskiej. No i tam będą też ważne polityczne decyzje oczywiście także w sprawach kierunkowych, w sprawach sankcyjnych. Polska, Litwa i Estonia przedstawiły propozycję obniżenia ustalonego w grudniu ubiegłego roku pułapu cenowego na rosyjską ropę, żeby obniżyć dochody rosyjskiego budżetu. Czy znajdziemy zrozumienie w pozostałych krajach Unii? Jak pan myśli? Szukamy tego porozumienia i budujemy koalicję państw w tej sprawie. Udało się zbudować koalicję, dzięki której w ogóle ustanowiliśmy ten limit na ropę na poziomie $60. To w istotny sposób pozwoliło na obniżenie cen ropy poniżej cen rynkowych, więc Rosja nie może czerpać dochodów do budżetu państwa w tej skali, z której wcześniej czerpała. Natomiast, żeby ten limit miał sens, to trzeba też konsekwentnie dokonywać jego rewizji i wtedy, kiedy ta rewizja przyniesie wniosek, że należałoby go obniżyć, to takie obniżenie należałoby dokonać. My wskazujemy na to, że dzisiaj ten realny pułap, żeby on dalej funkcjonował skutecznie, nie powinien zostać obniżony do około $52 za baryłkę. No i będziemy oczywiście taki postulat stawiać. Panie ministrze, pana poniedziałkowa wizyta w Kijowie z udziałem ministra Marcina Przydacza i ministra Michała Dworczyka nawiązywała w jakimś sensie do wizyty sprzed roku premiera Morawieckiego i wicepremiera ówczesnego Kaczyńskiego, ale to nie była wizyta, która zasadzała się na symbolach wyłącznie. Oczywiście, że nie była to wizyta wizyta symboliczna, ale była też zupełnie jednak inna niż ta historyczna wizyta premierów wówczas, no w tamtym czasie, kiedy Kijów był praktycznie oblężony, no cały czas walczył o wolność, nie było jasne, czy tą walkę wygra. Wizyta w połowie marca premierów Polski, Słowenii i Czech była nie tylko symbolem, ale była znakiem, że Unia Europejska wierzy w wygraną Ukrainę i stawia na tą wygraną Ukrainę. No za premierami. Jakimś początkiem kolejnych wizyt. Tak, w zasadzie otworzyła wizyty kolejnych liderów. Później była pani przewodnicząca Parlamentu Europejskiego, Roberta Metsola, później liderzy innych państw. Za tymi wizytami szły polityczne decyzje. Pani Ziołkowej. Ta wizyta miała oczywiście inny charakter. My rozmawialiśmy z jednej strony o tym, co można zrobić w kontekście integracji europejskiej, żeby Ukrainie pomóc na ścieżce przyspieszenia i otwarcia ostatecznie w tym roku negocjacji z Unią Europejską, żeby Ukraina mogła do Unii Europejskiej przystąpić. Wobec a co można Unii zrobić, Ukrainy, panie ministrze? To jest też kwestia naszego bezpieczeństwa, to jest nasz daleko idący interes. Na przykład możemy dzielić się naszymi doświadczeniami już sektorowymi z czasu naszego przystąpienia do Unii Europejskiej. Możemy zwracać uwagę, jakich problemów uniknąć w procesie przygotowań do negocjacji. Możemy zwracać uwagę, jakie obszary powinny być przedmiotem szczególnego zainteresowania. Więc to na pewno będziemy robić. Ale będziemy oczywiście też uzgadniać pewne polityczne fora takiego pozytywnego lobbingu, żeby te negocjacje otwierać. Uzgodniliśmy pewien charakter działań następne spotkanie z panią wicepremier Olgą Stefaniszyną, z którą o tych sprawach rozmawiałem za tydzień w Brukseli. Ona będzie obecna podczas Rady do Spraw Ogólnych i będziemy te działania już konkretyzować. No właśnie, ważne są rozmowy polsko-ukraińskie, ale chyba jeszcze ważniejsze w tym kontekście są rozmowy też polsko, że tak powiem, unijne z Komisją Europejską o tej sprawie, oczywiście z udziałem też przedstawicieli Ukrainy. Zdecydowanie tak, dlatego inicjatywa dwustronna, o której rozmawialiśmy, na rzecz integracji Ukrainy z Unią Europejską będzie obejmowała różne poziomy. Poziom roboczy, w którym będziemy się dzielić doświadczeniami, na przykład będą takie przewidziane punkty kontaktowe w ministerstwach, w ramach których ministerstwa będą już sektorowo, że tak powiem, mówić o swojej tematyce, ale też będzie ten poziom polityczny, gdzie będziemy wspierać właśnie w relacjach z Komisją Europejską przedstawicieli Ukrainy. Czy Ukraina ma szansę, że tak powiem, na ekskluzywne członkostwo w tym sensie, że nie będzie to przy okazji dużego rozszerzenia Unii o kraje zachodnich Bałkan? Zobaczymy. No dzisiaj naprawdę nikt nie jest w stanie przewidzieć, w jakim kształcie odbędzie się następne rozszerzenie. Ukraina jest w szczególnej sytuacji. Jest krajem, który został zaatakowany. Dokonuje też rekordowych postępów, jak chodzi o przygotowanie do członkostwa. Komisja w poprzedniej ocenie... Ale jednocześnie jest krajem biednym i jest krajem bardzo zniszczonym. Także to wszystko, jak się złoży w to całość, oczywiście to jest prawda, duża ale trudność. Jeżeli weźmie się pod uwagę, że z jednej strony broni się przed rosyjską agresją, a z drugiej strony dostosowuje prawo w rekordowym tempie, to budzi uznanie i też powinno zasłużyć na odpowiednią, pozytywną odpowiedź ze strony Komisji Europejskiej. A jak dzisiaj wyglądają przymiarki do odbudowy Ukrainy? Bo chyba o tym też państwo rozmawiali w Kijowie. Tak, rozmawialiśmy o udziale polskich firm w procesie odbudowy i muszę powiedzieć, że tutaj te rozmowy są obiecujące. Znaczy nie wyobrażamy sobie sytuacji, w której odbudowa Ukrainy po pierwsze nie byłaby sfinansowana z aktywów rosyjskich, bo to ten, który zaatakował Ukrainę, powinien odpowiadać finansowo za jej odbudowę. I po drugie, w której nie partycypowałyby polskie firmy, bo to Polska jest tym krajem, który udzielił najszybciej tej pomocy i w stosunkowo największej skali poza Stanami Zjednoczonymi. A jakie są szanse, żeby Polska była centrum logistycznym tej odbudowy, bo zdaje się, że na tym nam zależy. To jest dość naturalne, biorąc pod uwagę, że dzisiaj jesteśmy hubem logistycznym. No właśnie, jesteśmy w ogóle hubem różnych rzeczy. Polska jest wielkim hubem. Rzeszów, Jasionka to miejsce, które jest właśnie takim centrum logistycznym pomocy humanitarnej, militarnej dla Ukrainy, więc wydaje się dość naturalne, że Polska powinna być krajem, który również w procesie odbudowy będzie takie miejsce zajmował. Prezydent Andrzej Duda podpisał tak zwaną ustawę wiatrak. Czy przybliża to nas do pieniędzy z KPO, czy bez orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego nie ma sensu składać wniosku o takie wypłaty. Niewątpliwie nas to przybliża w takim sensie, że był to też jeden z warunków do spełnienia, na który czekała Komisja Europejska. Natomiast no, cały czas oczekujemy na wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym. Trybunał Konstytucyjny tutaj sądzę, że ma pełną świadomość też powagi tej sytuacji. Zwrócił się z wnioskiem także do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów o wyrażenie stanowiska. Takie stanowisko już zostało przez nas przygotowane. Zostanie lada chwilę też przekazane Trybunałowi Konstytucyjnemu. To jest oczywiście stanowisko, że wszystko jest zgodne z konstytucją. To bardzo szczegółowe stanowisko prawne na kilkudziesięciu stronach odpierające argumenty w związku pana prezydenta. A czy toczą się jakieś rozmowy z Komisją Europejską w tej sprawie? Czy jest jakiś dialog? Czy wiadomo na przykład, czy ta ustawa wiatrakowa jest wystarczająca? Bo ona chyba nie była ściśle określona tak jak kwestia sądownictwa. Jestem przekonany, że te rozwiązania są satysfakcjonujące z punktu widzenia Komisji Europejskiej. Tutaj te tak zwane kamienie milowe mówiły o liberalizacji przepisów, które były rzeczywiście czyli to nie ma znaczenia, czy jest 500, czy 700. Nie ma to o tyle znaczenia, że nie ma tutaj jakichś wymogów co do konkretnych liczb. Podobne przepisy, jak chodzi o odległość, obowiązują w innych państwach europejskich, między innymi w Austrii. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był Szymon Szynkowski-Walsenk, minister do spraw Unii Europejskiej. Beata Michniewicz, dziękuję, do zobaczenia, serdecznie. Do usłyszenia. Polskie Radio, program trzeci, środa, 15 marca, jest 9. Serwis informacyjny Trójki, Karolina Kozińska i Romu.